Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 marca, jest 10. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczyna się kampania informacyjna Nowej Piątki, czyli pakietu 5 obietnic złożonych przez PiS. 3 mężczyzn podejrzewanych o propagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści zatrzymanych. Komisja Energii i Przemysłu Parlamentu Europejskiego ma zatwierdzić wyniki negocjacji w sprawie zmian w dyrektywie gazowej dotyczącej Nord Stream 2. Rusza kampania informacyjna w sprawie Piątki Kaczyńskiego. Kilka chwil temu w jej inauguracji w Warszawie brał udział premier Mateusz Morawiecki. Łączymy się z Karolem Surówką. Dzień dobry. Który jest w kancelarii. Nasza polityka ma za zadanie przywracać nadzieję, przywracać połączenia komunikacyjne, przywracać jakość dróg albo budować w ogóle te drogi lokalne, samorządowe. Halo, halo? Halo? Halo, Karol, słyszysz mnie? O, teraz słyszę, tak jest. Powiedz, jak ta kampania ma wyglądać. Wojewodowie i ich zastępcy mają jeździć po powiatach specjalnymi piątkobusami i informować o poszczególnych programach. To, przypomnijmy, 13 emerytura, 500+ na każde dziecko, przywracanie połączeń PKS oraz obniżenie podatku dochodowego i zwolnienie z tego podatku młodych do 26 roku życia. Według Mateusza Morawieckiego nowa piątka ma dać impuls makroekonomiczny i nowe perspektywy rozwojowe. Nasza polityka ma za zadanie przywracać nadzieję, przywracać połączenia komunikacyjne, przywracać jakość dróg albo budować w ogóle te drogi lokalne, samorządowe. Premier podczas kampanii inauguracyjnej informował również o finansowaniu Nowej Piątki, a dokładniej o zapowiadany przez rząd podatek dla gigantów informatycznych, które sprzedają swoje usługi w Polsce. Ten podatek ma przynieść budżetowi 1 mld zł, który zostanie wykorzystany m.in. na finansowanie programów społecznych. Tymczasem na poziomie unijnym nie wszystkim państwom takie rozwiązanie się podoba. Premier dziś podkreślał, że jeśli we wspólnocie europejskiej nie będzie zgody, Polska, podobnie jak Austria, taki podatek może wprowadzić sama na poziomie krajowym. Przed kancelarii premiera Karol Surówka. Policja i funkcjonariusze ABW zatrzymali 3 mężczyzn podejrzewanych o propagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści. Zatrzymani to mieszkańcy Sosnowca, Poznania i Częstochowy. W związku ze sprawą zabezpieczono materiały multimedialne, literaturę i przedmioty zawierające zakazane treści i symbole, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Są fanatycy faszyzmu. W trakcie przeszukań policjanci ujawnili liczne materiały multimedialne, literaturę, a także odzież i naszywki zawierające zakazane treści i symbole. Funkcjonariusze znaleźli również szereg niebezpiecznych narzędzi, takich jak noże, tasaki, siekiery czy miecze. Mężczyznom grozi do 2 lat więzienia. Zatrzymania są kontynuacją wspólnych działań policji ABW, które rozpoczęły się w listopadzie. Prezydent jest w kontakcie z minister edukacji narodowej w sprawie strajku nauczycieli, mówi wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha. Nie wykluczam, że Andrzej Duda w którymś momencie będzie uczestniczył w rozmowach, dodaje. Twierdzi, że kancelaria prezydenta w ramach dialogu, który jest prowadzony, rozmawia też z przedstawicielami środowisk nauczycielskich. Mucha zwrócił również uwagę, że dziś jest zaproszenie ze strony Ministerstwa Edukacji, żeby usiąść bezpośrednio do rozmowy. Myślę, że ZNP powinno ten dialog podjąć. Liczę, że uda się wypracować takie rozwiązania, które będą satysfakcjonujące, dodaje wiceszef kancelarii prezydenta. Komisja Energii i Przemysłu Parlamentu Europejskiego ma dziś zatwierdzić wyniki negocjacji w sprawie zmian w dyrektywie gazowej dotyczącej Nord Stream 2. Przedstawiciele unijnych krajów i Europarlamentu uzgodnili nowelizację w ubiegłym miesiącu. Chodzi o takie zmiany w przepisach, które mają utrudnić powstanie drugiej magistrali gazociągu północnego. Zmiany nie są tak rygorystyczne, jak początkowo planowano, ale przeciwnicy Nord Stream 2 uważają, że to i tak najlepsze i jedyne realistyczne uzgodnienia, dla których była zgoda w Unii Europejskiej. W konkretnym przypadku tej inwestycji stosowanie przepisów ma być ograniczone tylko do wód terytorialnych Niemiec. Regulacje dotyczące pozostałej części rurociągu na dnie Morza Bałtyckiego zostaną uzgodnione podczas negocjacji Berlina z Moskwą. Wzmocniona została natomiast rola Komisji Europejskiej i jeśli jakiekolwiek ustalenia nie będą zgodne z unijnym prawem, może ona odmówić akceptacji i przejąć rokowania. By nowelizacja dyrektywy gazowej weszła w życie, zgodę będzie musiał jeszcze wydać cały Parlament Europejski. Głosowanie na sesji plenarnej odbędzie się zapewne w przyszłym miesiącu, a później zmiany zatwierdzą unijni ministrowie, co będzie formalnością, bo ambasadorowie 28 państw już je zaakceptowali.

reason to adore? Is it love, edavi stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, I'll turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain. Saying love will kill the fear. Do you believe? To jeszcze takie wspomnienie Will Survive, Glory Gaynor, który to utwór tak wspaniale moim zdaniem wykorzystał Robbie Williams w swoim przeboju Supreme. 12,5 minuty po godzinie 10. Piotr Metz w studiu, witaj. Dzień dobry. Płyta tygodnia w Trójce to najnowszy album duetu Rebecca Post Dreams. Miałem przyjemność rozmawiać z nimi, myślę, że jakieś 2 tygodnie temu, na temat płyty. Bardzo spodobało mi się to, że ryzykują, że nie boją się zmian. Myślę, że taką zmianą ogromną było pisanie tekstów po polsku. Płyta jest taka trochę 50-50 na razie, ale okazało się, że można i po polsku utwór, który dziś zagramy, kończący płytę, bardzo ważny, bardzo osobisty, ma właśnie piękny polski tekst. Spodobało mi się też to, że kiedy zespół nie może się zdecydować na aranż i wersję takiego utworu jak Cave Girl, zamieszcza po prostu 2. Wstępną nazywaną Jogging Version. Pewnie w słuchawkach się dobrze do tego im biegało i zupełnie inną. Przez to ta płyta jest, myślę, że trochę inna niż wszyscy. Rebecca robi też znakomite remiksy. Czuję, że ukaże się jakaś wersja deluxe, gdzie będą zupełnie inne kolejne wersje tych utworów. Post Dreams, Rebecca. Mamy dla Państwa te płyty, oczywiście 71335, proszę pisać już teraz. No i widzę tutaj z opisu, że jednak są fale. Są fale. Tak, fale, fale. Czwarty utwór, fale. I jest bardzo ładna okładka. Tak, rzeczywiście bardzo pięknie wydana płyta. Proszę powalczyć, 71335. Post Dreams, Rebecca, Piotr Metz, dziękuję Ci bardzo. Your bones, the lies, my heart.

but I'll give in to yours. So I give you my everything and you keep on teasing. Tak, to taki duet z listy przebojów. James Bay i Julia Michaels, a właściwie na razie jako propozycja Peer Pressure, to przy okazji polecam Państwu głosowanie na listę polskieradio.pl/trójka. Z tego samego zestawu do głosowania Barbara.

Panie Marku, na końcówce piosenki o babci i dziadku był taki sam efekt jak prezentacja Trójki przez standardowy radioodbiornik i z internetu. Milisekundowe opóźnienia, ale efekt ten sam, co u przedszkolaków w studiu. Napisał pan Bartosz. No właśnie, dzieci zwiedzają radio, teraz poszły nagrywać swoje głosy. Nie zawieruszył się tu który? Nie, cichutko. Mike Oldfield i Luke Spiller, Man on the Rocks. No a teraz Sophie Zelmani. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love, only love can cure. By your verdict I abide, only you can get life back on my side. Heavenly will can heal me on Only a miracle, only a miracle. Only love, only help from above. Ma rację Bucik, że ta piosenka sama się nuci. Ciekawe, jak sobie będzie radziła na liście Polskiej Radio PL Ukośnik. Trójka, Sophie Zelmani, Only a Miracle z nowej płyty. 22 minuty do 11:00, Toto. City where I'm going home. Steve Lukather. Gdybym go spotkał, to bym zapytał, jak ty to robisz, kolego, że od 40 lat nie zmienia ci się głos. Właściwie nawet jest chyba coraz lepszy. In a Little While, z tej nowej płyty z okazji 40-lecia działalności zespół Toto. No, taka to bardzo ładna piosenka. Za 17 minut, godzina 11. Fajny film. Izabela Dąbrowska zdobyła dużą popularność przede wszystkim dzięki charakterystycznym postaciom granym w teatrze i w kabarecie. Nawet jeśli pojawia się w mniejszych rolach w telewizji lub kinie, trudno jej nie zauważyć. Tak jest i tym razem. Aktorkę możemy właśnie oglądać w komedii Tomasza Koneckiego Całe szczęście. Z Izabelą Dąbrowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Kim jest filmowa pani Jadzia? Jest panią Jadzią, która smaży ryby na naszych polskich Kaszubach. Pracuje w smażalni Stefana, ojca głównego bohatera. Po cichu się w panu Stefanie podkochuje. Robi wszystko, żeby przestała to być tylko relacja szef-podwładna. No i zdradzę, udaje jej się. Ale jak już tak zaczynamy od tego smażenia ryb, to już sobie łatwo wyobrazić, że to bardzo charakterystyczna i zabawna postać. No taką mam nadzieję. Mocna, zdecydowana, kolorowa kobieta, która nie tylko smaży ryby, nie tylko gotuje, ale i ćwiczy. Występuje z takiego założenia, że trzeba kogoś nakarmić, żeby mu okazać uczucie. Też to stosuje. Nie jest to stricte taka komedia romantyczna, bo tu jest troszeczkę śmiechu, ale i trochę łez, więc nie zawsze jest tak różowo i wesoło. Tam są również dramatyczne przypadki, przypadłości i zdarzenia, ale gdzieś tam myślę, że te proporcje zostały tak wyważone, że uśmiechamy się, a za moment wzruszamy. Potem znowu jest uśmiech. Czyli tak jak i w przyprawach. Trzeba troszkę soli, ale i trochę cukru, żeby ten smak był wyważony i odpowiedni. Nie wiem, czy ktokolwiek z nas może powiedzieć o sobie, że to całe szczęście kiedykolwiek w życiu miał. Nam się zdarzają szczęśliwe momenty, szczęśliwe chwile. Trzeba je pielęgnować, ale też nie przywiązywać się do tego zbytnio i dążyć do tego, żeby wszystkie etapy w życiu i sprawy, którymi się zajmujemy, te klocki składające się z małych szczęść, składały się na to całe, ogólne, takie duże. Mówiliśmy o bohaterach filmu Całe szczęście, a jak to się przekładało na planie, na relacje aktorskie? Rzeczywiście przy tym filmie spotkali się chyba bardzo, ogólnie mówiąc, sympatyczni ludzie, tak na życie, więc ten czas spędzany poza planem i na samym planie był bardzo owocny, bardzo przyjemny i przyjazny, bo jeszcze okoliczności przyrody były fantastyczne, bo to nasze polskie Kaszuby, które trzeba promować, bo jest tam naprawdę pięknie. Było spokojnie. Ja byłam tam we wrześniu. Jeszcze było bardzo ciepło, chociaż noce wieczne. Jeden z zdjęciowych był taki, a w zasadzie noc zdjęciowa, że polewano nas wodą na środku kutra na zatoce w czasie sztormu i to może nie było takie wesołe, ale też ciekawe. Atmosfera, trzeba wszystkim takiej życzyć, żeby można było w takiej pracować. Bardzo to było miłe. Na pewno jest pani teraz świetnie zorientowana, które ryby można polecać na Kaszubach lub nad Morzem Polskim. Oczywiście, wziąwszy pod uwagę tylko to, że trzeba pamiętać, że są sezony. Na przykład nie zawsze można zjeść dorsza świeżego, ponieważ nie jest on łowiony. Akurat kiedy myśmy byli, to mogliśmy jeść tylko mrożonego dorsza, bo nie był to moment, kiedy dorsza się łowiło. Ale przywiozłam na przykład do Warszawy 2 kilogramy flądry, którą kupiłam prosto z kutra. Także to był akurat sezon na flądry i na turbota. I te ryby żeśmy głównie jedli rzeczywiście. W tym roku jeszcze zobaczymy panią w nowym filmie Janusza Majewskiego. Czekamy na premierę Czarnego Mercedesa. Tak, Czarny Mercedes, kolejny film Janusza Majewskiego, kryminalna historia dziejąca się w czasie wojny w Warszawie. No, nie zaskoczę tutaj widzów i nie powiem, że zagrałam jakąś dramatyczną heroinę, także jestem żoną dozorcy. Żoną dozorcy, która pomaga głównej bohaterce w tym, żeby mogła się ukryć w czasie, kiedy trwają działania wojenne w Warszawie. No ale spotkanie z panem Januszem, więc kolejna dozorczyni, nie osłabiła jakoś tak bardzo mojego ducha. Z Izabelą Dąbrowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy bardzo. 13 minut do 11. Mej podróży śpi w kieszeni gdzieś, na bilecie tramwajowym parę słów.